أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. صدق الله العظيم. سورة البقرة دوم سفارة 158 نمبر آیات سے. حضرت ابراہیم علیہ السلام دا اللہ پا حکم باندے خپل معصوم بچے اسماعیل علیہ السلام او دا اغا مور حاجرہ بی بی دا اللہ پا حکم باندے دا مکہ مکرمے پا دا خوش میدان کی پرے خودن. ابراہیم علیہ السلام دا اللہ پا حکم باندے واپس لارا تو خچکم ون آغا ختم شلا اوبا یا قجوری یا نور سا دا خوراک سکاک سی زنو ختم شو. دا ابراہیم علیہ السلام ہم امتحانو او دا حاجری بی بی ہم امتحانو. خوراک سکاک سی ختم شو دا حاجری بی بی بدن کی طاقت ختم، معشوم دا پار پے پسینہ مبارک کے ختم، نہ دا حاجری بی بی دا پار دا خوراک کا انتظام، اور نہ دا اسماعیل علیہ السلام دا پارا. اسماعیل علیہ السلام معشوم اغم د لوګې د لاسه بیتابه، او د یو ماشوم بچی د تکلیف په وجه مور ته چې څومره تکلیف رسیږي د هغې احساس صرف مور کولی شي. بیا په تیره تیره چې د تکلیف او سختۍ په وخت کې زنانه سره څوک نارینه نه وي او بل همدرد انسان هم نه وي، نو دې سره دا پریشانی نور هم زیاته شي. دغه وخت حاجره بی بی ډېره بې حده پریشانه وه، او د دې خپلې پریشانۍ په وجه باندې کله صفا ډېری ته خېږي او کله مروا ته، او خپل ماشوم بچي ته هم ګوري د لرې نه. نو صفا او مروا دوه غرونه وو، او د دې دواړو په منځ کې یو کنده وه. صفا او مروه ته چې به وختنه د لرې نه به ماشوم لیده، خو چې د دې صفا او مروه منځ کې کندې له به راورسېدله نو بیا به ماشوم په نظر نه راته، نو دغه ځای کې به منډه وواله. اووه ځله حاجرې بي بي منډه وهلې ده د صفا مروه په منځ کې. بیا دغه وخت کې د زمزم چینه الله پاک را ښکاره کړله، د هغې په اوبو کې د تندې ختمولو سره د لوږې ختمولو صلاحیت هم موجود و. نو الله پاک د حاجرې بی بی پریشانی په دې وخت په دې طریقه ختمه کړه. حاجره بی بی د خپل صبر او استقامت په حالت کې د صفا او مروه په منځ کې تګ را تګ یې کو، د دې د صبر امتحان پوره شو، دا کامیابه شله. خدا دے دا منڈ ترڑے اللہ تا محبوب شوی او تر قیامت پورے پا حاجیانو باندے پا حج او پا عمرہ کی لازم نکلے کہ ہر یو حاجی ناری نوی کا زنانوی کہ حج کئی او کا عمرہ کئی ندا صفا او مروہ پا منز کی با اوو چکرے لگئی دا پا حقیقت کی دا صابرین یو عملو کہ اللہ تخواہ شو صفا مروہ من شعائر اللہ دا اللہ دا یادگار دا نخونا نخیدی یو زمانہ دا سے وچے آصاف او نائلہ یو سڑے او یو خضا دا بیت اللہ خواہ کے بے ادبی اکرلا بدکار تینا اوشو او پدر وقت کے آصاف او نائلہ دا بدکار خلق دین خدای کانے جوڑ کر انسانانو خو کانی شو خلقو تی عبرت اغشتو دا خلقو دا عبرت دا پار شکلو نے مسخ شو دا انسان نکانے جوڑ شو نو آساب تی سڑیو دا دا دا کانے خلقو راو اغشتو او پکو ہے صفا باندے اولگو او نا علاج دا خضوا او دے نکانے جوڑ شو نو دے مروہ سرکے خودلا نو دا جاہلیت پا زمانہ کی کہ خلق با حج و عمر کولا نو دا صفا و دا مروہ سرا دا دو بوتان پراتو دا پارا دا عبرت کہ دا بیت اللہ پا خواہ کے سوک بے عدبی کئی نو دا بے حاج دین کانی جو شئی خلق با توبے سے یا اللہ توبہ دا بیت اللہ خواہ کے با بے عدبی نکو دین کانی جو شو نس زمانے پورے خلق تا عبرت و نصیحت واغشتو او دغه خلک چې مړ شو چې د چا په مخ کې دا بدکار شوی وو هغوی مړ شو نوي خلک پیدا شو نو هغوی ته دا معلومات نه وو چې دا صفا او مروه سره دا دوه بوتان د څه دي نو شیطان ورته وی چې صفا او مروه له ځای او راځی نو دې بوتانو نه په سر لاس وهی نو چې څه موده تیره شوه نو شیطان خلکو ته وی دا دوه خدایان دي هغه زناکار کہ شکل بدل شروع شیطان و تیدا خدایان بھی نبی پر سر بلا سوا ہے نبی و تعظیم کرے نچے کل خلق مسلمانان شو دب ات پرستین توبہ اخلا ندا خیال اکر کہ دا صفا مرواق سواف و دا دی بوتانو دا تعظیم دا وجنو ہر کل کی دا بوتانو تعظیم حرام شو دا صفا مرواق سواف ہم منا کے دل پکار بھی دعوت معلوم نوا کہ دا صفا او مروہ طواف پا اصل کی دا حج و دا عمرے دا پارو او کافرو دا خپل جہالت دا وجنا دا دی بوتانو تعظیم شروع کرو پا دی مقام کی مسلمانان روی چی دی صفا مروہ چی با اسو چکر جائز نوی لیکن دیکھو سا پوری بوتان پراتو دا بوتانو تعظیم کی دا با جائز نی دارا مکی مکرمی دا خلق و حال دا مدینی منوری انصارو دا کفر پا زمانہ کی ہم دا صفا او مروہ تواف بدگنا و دا اسلام نفس ہم دیتا پا دے تواف کے تردد پیدا شو او پیغمبر علیہ السلام تے عرض کو کہ من خود مخ کے ندا بدگنو صفا مروہ چکری بوو مدد دے پا جواب کے دا آیات نازل شو اول دلا او دویم دلا دوالو تا دویلی شو چه صفا او مروه پا تواف که حس گناه میشتا چه صفا مروه پا منز که اوه چه کری دیکه حس گناه میشتا خرابی پا که نیشتا دا خود خدای پاک دا عبادت او دا دین دا نخونه نخیری دا دی تواف پا کار دی ان الصفا والمروة من شعائر الله بے شک صفا او مروا ڈیرے من شعائر اللہ دنخو د یادگار اللہ نری شعائر اللہ شعائر جمد شعیرت اللہ او شعیرا دا خدای پاک دا یاد نخ و علامه. ان صفا والمروه بیشک صفا او مروه تو ډیره من شعائر الله دا دنخو دا یادگار دا الله نبی. فمن حج البيت او اعتمر اغصوك حجك يا عمروك فلا جناح عليه نقص هيث جنا نشت پد بانه اي يتوف بهما اذا صفا او مروا فمنس كي ككره لگئ توافو كي ده صفا او مروا فده كي جنا نشت ده. ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ومن تطوع خيرا اغتاك فاختل خشيبا نيكي اكرلا فإن الله پس بشك الله پاس شاكر قدردان لي ده بند ده عمل قدر كي عليم خبردار لي. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات بشك أغا خلق شفتي ما أنزلنا أغا سشمن نازل كريري من البينات دوازح واضح حكمنا والهدى أو ده هدايتنا من بعد ما بيناه رسط ده دينة من بيان كريري للناس خلقتا في الكتاب فكتاب كي يلعنهم الله الله لعنت لي فضيباني ويلعنهم اللائنون او لعنت وي فضيباني لعنت وينكي الله كم احكام نازل كري كم هدايات نازل كري خواضح بيانك وزغ حق وشيسوك فقدیبان لعنت تھی مخ کے دا قبلے دا بدلے دل و پزمن کے اللہ پاک فرمائل کہ اہل کتاب دا پیغمبر علیہ السلام صفات پیجنی تورات انجیل نور آسمانی کتابوں کے نازل شیری نبی پیغمبر علیہ السلام پیجنی دا سے پیجنی لکسن کے قل زامن پیجنی اور بیام دا حق اظہار میں کئی دا پیغمبر علیہ السلام دا پیغمبر حقانیت پٹئی الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم اغا خلق چی اللہ ویمنگو تا کتاب ورکلی پیجنی پیغمبر علیہ السلام لکسنگ چی قل زامن پیجنی و ان فریقا منہم لیکتمون الحق یعجل دا دین دا سلت یعوی حق پٹئی و هم یعلمون حال دار چی خفوی جنی. تو اس پدے آیاتوں کی دا حق دا پٹول سزا ذکر کی گی. دا آیات مطلب دار ہے کہ اللہ فرمائی کم خلق چی زمن نازل شوی اختارا حکمنا او دا ہدایت خبر پتے حال دار ہے کہ دیتا خط تفصیل سرا اخوانو کتابوں کے بیان شوی رہے دا پدا سے خلق دا اللہ دا طرفنا لعنت او دا لعنت ویلکی مخلوق دا طرفنام پی لعنت ہاں که دا خلق پا اخلاص بانے توبہ وباسی دا خپل عملون اصلاحو کی حق بیان کی نو دغ خلقو باندے اللہ ویزف مہربانی کوما رجوع دا رحمت پی کوما حضر امار کم توبہ بے قبول کم. او کسو کفر اختیار کی پا حالت دا کفر کی مرشو نو اللہ وی دے خلکو تا معافی نکوما پا دے خلکو دا اللہ لعنت دا فرشتو لعنت دا عام و خلکو دا طرف لعنت او دا دے لعنت سرب جہنم تا داخل شی. نو دے آیاتونو کی حق پتا ان کی خلق کفر اختیار ان کی خلق داغوی سزا ذکر شو لکی پا دیبا لعنت دی دا لعنت ستوی دا عربی جبی فیعتبار باندے لعنت مانا لری والے یا شلن اس دیدے کہ مراد تے نہ دا اللہ دا رحمت نہ لری والے اور دا اللہ دا رحمت نہ شلن مراد دا اللہ دا طرف نا لعنت تارے چی دیبا دا خپل رحمت نا اللہ لری کی یلعنہم اللہ اللہ پا دی لعنت وی دا خپل رحمت نا لری کی ویلعنہم اللاعنون لعنت ویون کی پی لعنت وی نا دا لعنت ویون کی سوک دی نمخ کے آیات کے اللہ وضاحت کرے وی کہ لعنت ویون کی فرشتی ہی فرشتے پر خلق لعنت ہوئی عام خلق لعنت ہوئی فدی باندھے اور دین علاوہ نور مخلوقات لکا پیریان یا پزمک اسیدن کی سیزنا دین پہ لعنت ہوئی حضرت برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی کننا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی جنازت من پیغمبر علیہ السلام سر یو جنازہ کی شامل فقال ان الكافر يضرب بين عينيه پیغمبر علیہ السلام فرمائل کافر دتوار استرگو پدے منز کے اوالی شی فیسمعه کل دابت غیر الثقلین نبیاد دے کافر دا چغ اوری ہر یو جاندار بغیر دا پیریان و دا بنی آدمنا فیلعنه کل دابت سمع صوته ہر یو جاندار کے ربی مڑی آواز اوری لعنت پہ ہوئی پدے کافر مڑی باندھے لعنت ہوئی فذلک قول اللہ تعالی ویلعنہم اللاعنون ویداد اللہ قول کی ویلعنہم اللاعنون ربی دقا مطلب دے پجن کی اللہ پہ لعنت ہوئی فرشتے پہ لعنت ہوئی پیریان پہ لعنت ہوئی دزمہ کے مخلوق پہ لعنت ہوئی اور کہ کل قبر تو رسی گئے فرشتے دے دوار سرگ و منز کے اوئی وی دے دا سے تیرے چھت ہوئی کہ تول مخلوق اوری یو پیرے بنیادن اوری نور تول اوری اور بیا دا تول اوری دن کے مخلوق پہ بیا لعنت ہوئی دا فرشتو انسانانو پیریانو اور دا نور چیزنو دا طرف نا دا لعنت چلے نو لعنت داری کی اگوی دا پا حق کی دا خدا پاس دا رحمتنا دا لری والی دعا کی یا اللہ دا خپل رحمتنا لری کی فرشتی پیغمبران او نیکان و خلق و ارواحونا اگوی پی ذکر لعنت وی کہ دا دے فرشتو دا پیغمبران او دا نیکان و خلق و کوشش داوی کہ دا اللہ حکمونا بیان شی او دا اللہ حکمونا خوارشی او دا خلق دا دغی حضرات دا کوششون زائق والغواری نزکر پی پیغمبران او فرشتے او نیکان خلق دا غوی روحنم پی لعنت وی کافران پاسقان پاجران پا دے خلق لعنت وی زکر جدوی اغوی تا دا حق معلوم ولو مقاور نکرلا نا چاچے حق پت کرے رہے ندی دے کافران و فاسقان و فاجران تا دا حق کے جنگلوں موقعنا دا ور کرے کافران فاجران فاسقان ان کے لعنت ہوئی او دا حق دا پتولو پا وجہ سے قسم قسم مصیبتن و بلاغان دا اسمان نا نازلے گی دا تمام حیوانات کانی بھوٹی دین کے لعنت ہوئی زکا چه دا دی دا وجنا دا مصیبتونا پا عام مخلوق باندی راجی مجاہد رحمت اللہ علیہ فرمائی چه کل قات راشی باران بنشی نزناور گنانگار و خلق باندی لعنت وی او وی چه دا دیب پا وجا دا سپیروالی پا مند را گئی کدا گنانگار خلق نوی او دا نیکان وی نا اللہ با بارانو نکڑی قاتو نبا نراتل و دا دی گنانگارو پا وجبان نی قات راغ باران نکی گی ناغوی و تخیرے کی دا اللہ حکمنا پتول دا یو سخت عظیم گنانا او دا دی عظیم گناہ سزا ذکر شو اس مقابلہ کی ہاگا عالم کہ اگر دا خدای حکمنا خلکو تا بیانی داغ تبارک پیغمبر علیہ السلام سے فرمائی کہ کم عالم بے خلق و تد اللہ حکم بیانی اگر پارا پیغمبر علیہ السلام فرمائی ان العالم يستغفر له كل شيء بشك عالم كدين بخنق والد الدفارة هر يوشي حتى الحيطان في البحر ترديك الكبان فدرياب كده عالم الدفارة دعا جاني الوالي لما اغفرت دعا جاني والوالي لا لعنت وينكي كلعنت وين سنجوي لعنت وينكي يا خطى حقيقة سرى لعنت وين او يا دامت لدي كده بي حال دا سدي كيغد حق بتونكو او كفر كونكو باني دا لعنت ويل سبب دي او پا كمو سيزنو كي عقل نشتا ودا اغوي دا لعنت ويلو مانا دادا كي كدوي كي عقل غي نو لعنت بي پي ويلي وي او يا دامو رات دي كده قيامت پر از باني بدوي باني لعنت ويلي شي اذيب تقبلهم فيوب البان لعنت وي كافران تقبلوا كي فيوب البان قيامت طرز لعنت وي ابو العالية رحمة الله عليه ويتي هذا يوم القيامة يوقف الكافر فيلعنه الله ثم يلعنهم الملائكة ثم يلعنه الناس يعني دا بدا قيامت طرزي كافر با ادرو لشي اول با في الله لعنت وي دي با في فرشتي لعنت وي دي با في عام خلق لعنت وي او تخبلو كي هم فيوب البلعنت وي يلعن بعضهم بعضا بعض با فبعض باني لعنت وي ولعنت يو خطرناك شيء لي لعنت ده لفظنا سوم رموز کی گی نظام کے ساتھ پچا لعنت موائے خب بعض کارون ادا تھی کہ پاوی لعنت ویلی شوی دی لکہ سڑے چی ده خضل لباس اغندی نو پا دے سری لعنت حدیث کی راگ لی دی کما خضا چی ده سڑو لباس اغندی نو پا اغی لعنت ویلی شوی دی نو سڑی با دا خضو پیخے نکی او خضو با دا سڑو پیخے نکی که دا یو بل پیخے شو روخ لے نپا حادیثو کی پلعنت را گلے لے دا خضو کیلے با سڑی نپکو کئی او دا سڑو کیزار با خضو نپکو کئی دا سے پہر یو شی کے سڑی دا خضو مشابی شی او خضو دا سڑو مشابی شی دا کار بس اپنے پی دروغ وینان رکھا دروغ جنو باندے ام لعنت راغ لگے دا پا سرمن کے سن تنبل او پاگے کے رانجے اچول او بیاغے کے رانک جولون خالو نے لگول دا گناہ را بعض زنانا پا تندی بانی شن خال جوڑ کی یعنی غستن پا چوٹوں گے اور رانجے پا چوا جائی پا ننگی باندے خال جوڑ کی پا زن باندے خال جوڑ کی پا دوی لعنت ویلے شویلے بعض سڑی پا لاس باندے پا مٹ باندے پا شا باندے نم لکی دغستن پا کتنبی او خالو نا جوڑی نم لکی گل پی جوڑی یا بل زناور پی جوڑی دا خالو نا لگول پا دیم لعنت ویلی شویلی بعض زنانا دا دیغاخونو پا منز کی سوان وی او درس پا کی پیدا کی دغاخونو سکی او عرقونو سوان کی نریه کی درزونا پاکی پیدا ہے پدوی لعنت ویلی شویلی او بازی زنانا روزی نرے کئی پدی روزو ویختا گنوی نیو خوابل خواتن ویختا او باسی آدھا سی نرے روزی زان لجولی کی دام یو قسم دول لے پدی خض ام پیغمبر علیہ السلام لعنت ویلی نو دا کار د لعنت اسبابو کی راضی نو دے کارونو نظام ساتل پکار دی. بعض زنانا دا سیو کی چی دا بل زنانا ویختر آوالی او خپل ویختو کے گٹ کی کم سے ازان لغت غٹ جوڑی کی ظلفے دیری شی نو کم زنانا چی دا بل زنانا ویختر آوالی او پلی تے لگئی نو چی دا کم او تے لگئی پاغیم لعنت او چی چا تے او لگو پاغیم لعنت. پا حدیث کی پا دے خلق باندے دا دے عمل پا وجہ باندے لعنت ویلی شویلی. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے چی اللہ پا دی لعنت ویلی لی یو زنانوا اگر آغ للا اویل کم لے کتے اللہ لعنت ویلی ما خدا اول لتر خیر طول قرآن کتلی لی پدے قرآن کی خونیش تا چی پدے دے خلق بانے لعنت تے. نو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجلا خبر والا کہ فلانے زنانہ دا سی وی وی و توایا کہ لو قرأتی ہے لوجدتی ہے کچر تا قرآن لستلی وی تا با پکی بیا مندلی وی. نو آغا زنانہ بیا وی دا قرآن دا بے اولی گتی نوالا تر اخیر گتی پوری دی من من شکی سونا قرآن دی طول مکتلی وی کم جائے کہ خدای لعنت ویلی وی. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وتوئی ویدی آیات تو گوسی ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهو کم حکمون کی پیغمبر علیہ السلام درک لاغا واخل عمل پیو کا او چی کم نے من اکلے داغی نے من اشا. نو پا احادیث کی پیغمبر علیہ السلام پا دے خلق لعنت ویلے لے لکا چی پیغمبر علیہ السلام ویلے دا پی اللہ لعنت ویلے لے کم حکمون کی پیغمبر علیہ السلام درک چی دا کوا دا دا اللہ حکم لری او کم نچے پیغمبر علیہ السلام منک لے دا تے اللہ منک لے کہ ان پیغمبر علیہ السلام کے لعنت ہوئے دا تے اللہ لعنت ہوئے لری پا یو خاص بندہ بانے لعنت ہوئے لیشی کہ پفلانی کافر دے لعنت ہوئی پا یو خاص کافر بانے علی لعنت ہوئے لیشی کہ یقینی دلیل سردہ معلوم ہوئی کہ دے پا کفر بانے مردے نبیا پہ لعنت ویلی شی لکا فرعون باندی دی لعنت وی نو دا قرآن و دا حدیث میں یقینا معلوم دا چی فرعون پا کفر مردی ویلی شی پا فرعون دی لعنت وی پا ابو جہل باندی ویلی شی لعنت زکا چی دا قرآن و دا حدیث میں معلوم دا چی ابو جہل دا اسلام پا مقابلہ کی دا پیغمبر علیہ السلام پا مقابلہ کی مردار مردی فا ابو جهل لعنت ویلشی فا ابو لهب باند ویلشی دا قرآن معلومتی ابو لهب پا کفر مردی ندا کم انسان پا حالت دا کفر مردی دل یقین سر معلومی ندیا پا لعنت ویلشی او چه پا حالت دا کفر مردی دل یقین سر نی معلوم فا دا سی کافر لعنت نشو ویلی موجود کفار سی مرشو فا تا تا پتا لگی نا آخر وقت کے دل خدے ایمان ور کرے رہے ہوں کہ نہیں رہے ہوں دا خدے تا پترا نا دا یو کافر نم چوالے کے پفلانی کافر دے لعنت بھی دا نشوے لے عام حکم رہے لے کہ لعنت اللہ علی الكافرین پا کافرانو دے لعنت بھی لعنت اللہ علی الكافرین پا دروغ جنو دے لعنت بھی دا شوے لے شی دا یو خاص بندن نم نشی اغشتے یو مسلمان کبیر گناہگار دے تو پہ لعنت میں شوے دے مسلمان دے نشوے دے لعنت دا لعنت لفظ اکثر دا زنانا پا معمولی خبران غصے والی نزناورو بانے لعنت وی پا لوخو لرگو بانے لعنت وی پا کور بانے لعنت وی مکم بندہ چی دخلینا لفظ دا لعنت اوستو دا لعنت دا لفظ اوہ تا دخلینا پلے طول از مکہ اگر دیدو زان لے مستحق کتو لعنت لفظ زان لے مستحق کتو پس مکہ صوف معلوم نکا اسمان کو کتو ال تا صوف معلوم نشو دا لعنت مستحق چاچی ویلی دا اگر پمخ واپس رو گردی گی چاچی پا بل لعنت ویلی اگر لعنت راشی دا پمخ را پروش نو پہت چا باندے ہم لعنت موایا ہاں دا چاچے پہ حالت دا کفر باندے ملچے دل یقین سر ثابت وی تاغی لعنت ویلشی ان الذين يكتمون بشك اغا خلق يكتمون تيغوي فتي ما اغا حكمنا انزلنا كمن نازل كريري من البينات دواضح واضح حكمنا والهدى ودهداية خبرنا من بعد ما بيناه للناس رصد دير كمن بيان كريري دا خبر خلق دا پارا في الكتاب في كتاب كي اور جی پتئی نہ چکم خلق یہ پتئی اولا ایک دغ پٹو ان کے خلق چلی یلعنہم اللہ اللہ قدیبہ نلعنت وی ویلعنہم اللعنون اور لعنت وی ان کی پہم لعنت وی اللہ الذین تابو مگر اغا خلق چھ توبہ اوستلا چھا توبہ اوستلا اغا لعنت نہ بچ لے إلا الذين تابوا مگر آغا خلق في توبة وصلا وأصلحوا أو دخل العمل إصلاح أكرلا وبيّنوا أو بيان أكر فأولئك أتوب عليهم فصدق خلق جدي ذر جود رحمتكم فاغوي باني توبة قولوما جاتي حق كتكليوي نديب توبة باشي دخل عمل اصلاح بو کی او بیان بو کی تدا مسئلہ حق نوا حق مسئلہ داخل دخل عمل اصلاح بم کی خلق تب بیانم کی او توبہ بم واسی داخل تدا خلق مخ کی غلط بیان کرے دے پتا توبہ و باسی اگر مسئلہ خلق تب غلط پاتے شلا خلق تب تدا مسئلہ غلط ہوا اور خپل ځان بم په صحیح مسئلہ باندې عامل کی توبہ به وباسي لعنت نہ بچ وانا التواب الرحیم او زه توبه قبلون چې مهربان یم ان الذین کفروا بشک اغه خلق چې کفر کړی و ماتو او دی مړ شول و هم کفار بعد از حال کې دوی کافرو په حالت د کفر کې مړ شول اولئك عليهم لعنت الله دغ خلق شدين وفضي بان لعنت دا الله دي والملائكة او دا فرشتو لعنت دي والناس اجمعين او دا طول خلق في لعنت دي دا الله لعنت دي دا فرشتو لعنت دي دا خلق في لعنت دي دا طول تجا حق فتك لعنت دي خالدین فیہا ہمیشہ بیدی پدے مدلول دلعنت کے جہنم مدلول دلعنت دے خالدین فیہا ہمیشہ بیدی پمدلول دلعنت کے لا یخفف عنہم العذاب سپت بنکریشی دین عذاب ولا ہم ینظرون اور نہ بدیل محلت ورکیشی عذاب بیو شانتی وی مسلسل وی دا سنا کہ کل عذاب کم او کل زیاد او کل پکی چکی یو شان مسلسل عذاب بی لا یخفف عنهم العذاب سپک بنکریشی دا دین عذاب ولا هم ینظرون اور نہ بدیل محلت ورکیگی وَإِلَاهُكُمْ إِلَاهٌ وَاحِدٌ او معبود ستاسو یو معبود دے لا الہ الا ہو نشت دے لائق دے عبادت بغیر دے اللہنا الرحمن الرحیم جی بے حد مہربان دے نہایت رحم والا دے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار بے شکا پیدا کول دا اسمانونو او دزمکی کے واختلاف اللیل والنہار او په اختلاف د شپې او د ورځې کې والفلک التي تجري في البحر او په هغه کشتو کې تجري في البحر چې جاری وي په دریاب کې بما ينفع الناس فأغم مالون سرة خلق تنفع وركي وما أنزل الله من السماء من ماء وغسك الله نازل إذا أسمان ده طرف نسعبه فأحيا به الأرض بعد موتها بس جمده كيف دي عبوبان لألّا فاز مش بس ده مرق ده دينا وبس فيها من كل دابة او خوار کړي دي الله پاک سیحا په دې ځمکه کې من کل دابت هر قسم جاندار و تصریف الرياح او په اړولو راړولو د بادونو کې و السحاب المسخر او هغه اوریا چې تابع کړی شوې ده بین السماء والارض د ځمکې او د اسمان په منځ کې لآیات لقوم یعقلون په دې کې نښې د قدرت د الله دي لقوم ده قوم ده پارا یاقلون چه ده عقل نکار اخلی و الهکم اله واحد معبود ستاس یو معبود ده ایده کافر ده مکی تعجب کو ایده تمام مخلوق ده پارا یو معبود یو خده دا خواجی بخبر ده تمام مخلوق یوخده ده نکی ده ده پارا صدلی ده مکه مکرمه ده یوی مکه مکرمه انتظام ده پارا خود ره سوش پیتا خدایان دی اگوی اثر تا نیشی ده سرستا خدای ده توری دنیا انتظام کنی دا منگ نمانو نو اللہ پاک آیات نازل کر ان فی خلق السماوات والارض بے شک پا پیدائش دا اسمانونو او دزمکی کی لآیات اللی قومی یاقلون اگر خلقو دا پارتی دا عقل نکار اخلینو دیکی دا اللہ دا قدرت نشانات تی دے اسمانونو تو گورا مدیکی دا اللہ دا یو والی چی اللہ شتا او یو دے او دا قدرتنو مالک دے دا دومر لوی اسمان دا چا پیدا کرے دے وی کده کافرون تپوسو شی ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض کده کافرون تپوسو کچا اسمانو نوزم کچا پیدا کری دی لیقولن اللہ خام خابدت دیوی چی اللہ پیدا کری دی چی منی چی اللہ پیدا کری دا دون اللی اسمان پیدا کر نور تصواری اسمان پیدا کری دی ستار پیدایش نمخ کی و سب عمر شدیاب ہم اسمان دی او تا چه تلیدلی نیدی چه پلستره غستره رنگ روغنه غستره چه تاسمان سوره شو بیا پیوندونه غستره ستار پیدایش نمخیم اسمان و ستار مرگ نروفتم اسمان شتا دا دوم را نوی ویل از مکه پیدا کری را دا چا پیدا کری نده که دا اللہ قدرتی ندی لآیات اللی قومی یاقلون والفلك التي تجري في البحر فده اوبو کی تکم چیز ورواتی نو دوبی گی پکے نو دا بحری جہاز دا کشتے دا پده اوبو کی ورواتی دا پکے نو دوبی گی ہر سمر وزن چیز پکے ورواتی نو دوبی گی تا پده کشتے کے کینے او دا لری لری پور سفر پده کے کینے دا یو ملک نبل ملک تا پکے زی مالو نا پکے اوڑے فده که دخل کو نفر بما ينفع الناس دا اوبتا دا پار چا تابع کری دی دا دا اللہ پا حکم بان تابع دی دا اللہ دا قدرت کافی ندی دے اسمان کی پا کم دے کی دیگے جونا دا چاگے کی اوبید و دوم رو بو چی دا طول و تن پی پیوزل سیراف شی برا خلوق اشکاری نا دا پسکی دا اوبید غلط پرتی دی اسمان برا طرف دا وی نو دا دیزمه که دا اسمان پا منز که دا اوریز دا دی که دا بیشمیر مقدار که اوبه پرتی دی اسمان که کنه دی اوریز لان دی را تا پا جس که برا اوکی جا برا پتا نور لگی شیل اسمان وینه لان دی اوریز دا او پشلق شیبو باران کی نزادی نو دا وریست شیبی دا سر اسپنی لوخی ری سر پلاسک لوخی ری دا لرگین جوڑ ری سشیبی کتا دی وریست کی اگر زیر اگر دی لخت مخت پکیوا نو دا سر سکلک شیخ خونه ری پا دی وریست کی دا جس کتا پور تا زیر آزی دا سر ستوس شیخ خونه ری چی دیکی سوری پکیلی کی دا اوبا پکی سنگ دا تنگی ری دا پکی اللہ را تنگی کلی ری او غط مقدار کی اوبری تو لزمه که تراتی شی بارانو شی سی اللہ نگوالی دقا دکا پا دکا وریز بلا لخت بودی ادو پتا وریگی نا وما انزل اللہ من السماء من ما اللہ اوبا نازل کلی دا اسمان دا طرف نا بیا دا اوبا دی زمه که ترانو دا قسم قسم شنکیت زرغون شوی دا زمه که اوچه کلسوا لکه چه ملوا پا دیو بو بانی اللہ تر و تازه که ولی شلش نبوتی پا کرا پیدا شد بیا پا دیزمه که دا قسم قسم حیوانات پیدا کی دا پا کچا پیدا کی دا پا خلن پیدا کی دی هواگان و تو گورا کل یو طرف نه هوا کل بل طرف نه هوا دا در لچا کری دی دا اللہ وریز د ځمکې او د اسمان په منځ کې چا تابع کړی ده نه اسمان ته وختو نه پرې ځمکه را پرېوته د ځمکې اسمان په منځ کې اولي لولي نو د هر یو شي ته وګوره دی کې د الله د قدرت نشانات دي وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد وفي كل شيء له آية فهر يوشي كده الله ده قدرت نشانات دي تدل على انه واحد دلالت پر خبر کی چې الله یو دی وی برګ درختان سبز در نظر هوشیار هر ورقی دفترست معرفت کردگار برګ درختان سبز دونو دا شنه پانی در نظر هوشیار د اوخیار بند په نظر کې هر ورقی دفترست هر یو پانه چې د یو لویلې دفتر دی معرفت کردګار د الله د پېژندلو دپاره د توت پاڼې دي د ریخمو چینجې راغې وې خوړه ریخم چې پیدا شوي او چېلې وخوړلې د توت پاڼې نو د هغې نه پچې پیدا شوي یوه پاڼه د یو خوا ریخم پیدا کېږي او بل خوا ترې پچې پیدا شوي یوه ځمکه ده یو اوبدی یو نور یو هوا گنی دې په کرلې ویښ کړې و ته مرکټې یې کرلې دی گنی خوږ دی او مرکټې یې تریخ دی دا فرق په کې چاره وه دا الله ان فی خلق السماوات والارض بیشک په پیدایش د اسمانونو او د ځمکې کې واختلاف اللیل والنهار او په اختلاف د شپې او د ورځې کې کله شپه لویه شي کله ورځ لویه شي والفلک التي تجري في البحر او په هغې کشتو کې چې جاري دي او روانې دي په دریاب کې بما په هغې مالونو سره ینفع الناس خلکو ته فیدې ورکوي وما انزل الله من السماء او هغه څه چې الله نازل کړي دي من السماء د اسمان د طرف نه من ماء اوبو فاحیا به الارض جمع کړی ده په دې اوبو باندې ځمکه بعد موت هارست د مرگ د دیز مکینا و بس فیها من کل دابا خوار کلی دی اللہ پا دیز مکی چی من کل دابا تن هر قسم جاندار و تشریف الریاح او پا علولو را رولو بدلولو را بدلولو ده هوا گانو کی و صحاب المسخری بین السماء والارض او هغه اوریس کې په تابع کړی شوی ده د اسمان او ځمکې په منځ کې له آیات دی کې نښې د قدرت د الله دي لقوم هغې قوم دپاره یعقلون چې د عقل نه کار اخلي سبحان ربک رب العزة عما یشركون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين